shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam.com. صورت نازعات کیا ہے؟ مضمون حسب سابق، رابطی ضرورت نہ رہی نا، مضمون وہی ہے، خلاصہ شواہد قیامت، احوال قیامت، شکوا، تخویف دنیاوی، دلیل عقلی برائے امکان قیامت اور انجام فریقین. اچھا جی، والنازعات غرق، یہ شواہد قیامت لکھ لو کنارے پہ، شواہد قیامت. قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچنے والے ہیں، سختی سے کھینچنا ارواح کفار کو، وا قسمیہ ہے، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچنے والے ہیں، سخت کھینچنا کس کو؟ ارواح کفار کو. والناشطات نشتا، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو بند کھولنے والے ہیں، بند کھولنا، کہ لکھ لو اور سمجھاتا ہوں میں. اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو بند کھولنے والے ہیں، بند کھولنا. حدیث میں آتا ہے جی، مومن کی جب روح نکالتے ہیں نا فرشتے، ایسے سمجھو جیسے مشک ہو نا، مشک اس کا منہ بندھا ہوا ہو اور اس کا بند کھول دو، پانی تیزی سے آتا نہیں، تو یہی آسانی سے، جیسے وہ پانی آسانی سے آتا ہے، مومن کا روح بھی آسانی سے کھلتا ہے. ٹھیک ہے جی، پھر ان فرشتوں کی جو بند کھولنے والے، بند کھولنا. والسابحات سبحا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرنے والے ہیں، تیرنا. پھر جب روح نکال کے لے جاتے ہیں نا، تو آسمان پہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تیرتے جا رہے ہیں. والسابقات سبقا، پھر ایک دوسرے سے بڑھنے والے ہیں، بڑھنا، سبقت کرتے ہیں، کہ روح لے جاتے ہیں، سبقت کرتے ہیں. فالمدبرات امرا، پس تدبیر کرنے والے ہیں ہر امر کی. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو ہر امر کی تدبیر کرتے ہیں. جو نیک لوگ ہیں ان کی روحوں کو اعلیٰ علیین میں پہنچا دیتے ہیں، جو برے ہیں ان کی روحوں کو کہاں پہنچا دیتے ہیں؟ سجین کے اندر. تو تدبیر بھی کرنے والے ہر حکم کی، کون حکم میں سے یہ حکم بھی ہے. اب دیکھو یہ قسمیں جو ہیں نا، یہ موت کے بھی مناسب ہیں، قیامت کے بھی کیا ہیں؟ مناسب ہیں، کیونکہ موت جو ہے قیامت صغرا ہے. یوم ترجف الراجفہ، احوال قیامت. باقی ان قسموں کا جواب معذوف ہے، وہی ہے لتبا سننا. کیا جزا معذوف ہے جی؟ لتبا سننا، ضرور اٹھو گے تم. یوم اذکر، تذکرہ کرو اس دن کا، جس دن کے ترجف الراجفہ، ہلا ڈالے گی، ہلا ڈالنے والی. اس سے مراد کون ہے جی؟ قیامت ہے. قیامت ہمارے دلوں کو ہلا دے گی یا نہیں؟ ہلائے گی نا، لیکن قیامت کا نفقہ اولا مراد ہے. لکھو ادھر نفقہ اولا، جس دن کے ہلا ڈالے گی، ہلا دینے والی، یعنی نفقہ اولا. پھر تتبع ہر رادفہ، پیچھے آئے گی اس کے پیچھے آنے والی. یہ کون سا نفقہ ہے؟ ثانیہ. قلوب یوم واجفہ، دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے، اور نگاہیں ان لوگوں کی جھکنے والی ہوں گی. یقولو، بس یہ ختم ہوگی آجی، احوال قیامت. یقولون، شکوہ ہے کفار کا، اب کہتے ہیں، وہ قیامت کے احوال ختم ہو گئے، اب سار و خاشے. اب کہتے ہیں کافر، کیا بے شک ہم لوٹائے جائیں گے پہلی حالت کے اندر، ایزا کنا، کیا جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں بوسیدہ. قالو، تو کہتے ہیں، یہ اس وقت لوٹنا ہوگا خسارے والا، یار یہ لوٹنا ہمیں پسند نہیں. کہتے ہیں یہ اس وقت لوٹنا ہوگا خسارے والا. یہ ان کا کیا تھا جی؟ شکوا. یقولون، اب جواب شکوا، بس سوائے اس کے نہیں، یہ ڈانٹ ہوگی ایک، تو کون سی ڈانٹ جی؟ بھائی سورہ اسرافیل ہوگا نا نفقہ ثانیہ، یہ ڈانٹ ہوگی ایک، بس اچانک وہ میدان میں آ جائیں گے، بس یہی ختم ہو گیا شکوہ اور جواب شکوہ، آگے تخویف دنیاوی. استفہام ہے تشویقی، کیا آئی ہے تیرے پاس بات موسیٰ علیہ السلام کی، جب کہ پکارا اس کو رب اس کے نے وادی پاک کے اندر، جس کا نام کیا جی؟ تو واہ اذہب الی فرعون، حکم ہوا کہ چلا جا طرف فرعون کے، بے شک اس نے سرکشی کی ہے. فقل حل لکا مقصد بے شک، بس کہے تو اس کو کیا ہے رغبت واسطے تیرے طرف اس کے کہ تو سنور جائے، اور بندے کا پتر بن جا سنور جا، کیا ہے واسطے تیرے رغبت طرف اس کے سنور جائے تو، اور رہنمائی کروں میں تیری تیرے رب کی طرف، بس ڈر جائے تو. پارا ہو پس دکھایا فرعون کو نشانی بڑی دلیل نبوت کی، لیکن فقبضہ بابا سا انا اناد فرعون، اس نے جٹھلا دیا اور نہ مانا. ثم ادبرا، پھر پیٹ پھیری فرعون نے، دوڑتا تھا کس کے خلاف؟ موسیٰ علیہ السلام پر دوڑ شروع کر دی، وہی ایلچوں کو چپراسیوں کو بھیجا. پہا شرف نادا، پھر لوگوں کو اکٹھا کیا اور باواز بلند تقریر کی. موضوع تقریر یہ ہے، موضوع تقریر فقال، اس نے کہا میں ہوں رب تمہارا سب سے بڑا بلند ترین. فاخذہ اللہ انجام اناد، پس پکڑا اس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب آخرت کے ساتھ بھی اور دنیا کے ساتھ بھی، دنیا میں غرق کر دیا، عالم برزخ میں چلا گیا، آخرت کا عذاب بھی ہے. ان فی ذالک، اس واقعے کے اندر البتہ بڑی عبرت ہے. عبرت کس کو کہتے ہیں؟ دوسرے کے حال سے سبق حاصل کرنا، کس کو کہا جاتی عبرت؟ دوسرے کا حال دیکھ کے سبق حاصل کرنا، اس میں عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے. انتم شد و خالقان دلیل اقلی برائے امکان قیامت، کیا تم زیادہ سخت و عذر پیدا کرنے کے؟ آسمان بنایا اللہ نے آسمان کو اس طرح کہ بلند کیا اس کی چھت کو، فسواہا پھر درست بنایا، کوئی شگاف وگاف نہیں. واغتش لیلہا، اور تاریک بنایا اس کی رات کو، اور نکالا اس کی دھوپ کو، اور زمین کو بعد اس کے بچھایا. کہ اس کی تحقیق پڑھ رہے ہو کہ اصل زمین پہلے بنی تھی، اس کے بعد کیا بنے؟ آسمان. کہ زمین کا دہو ہے نا، دہو یہ بعد میں ہے، اور دہو کا معنی ابن عباس کہتے ہیں یا گلا لکھا ہوا ہے، یہ زمین کا دہو یہ ہے کہ نکالا زمین سے کس کو؟ پانی کے چشموں کو، چارہ اور پہاڑوں کو گاڑ دیا. متاع لکم ولانعامکم فعل ذلک، متاع سے پہلے فعل ذلک، اللہ نے ان مذکور چیزوں کو بنایا واسطے نفع دینے تمہارے کے اور تمہارے جانوروں کے. آ گیا سمجھ جی؟ یہ چارہ تمہارے لیے ہے، تم کھاتے ہو چارہ، پانی تمہارے لیے چارہ جانوروں کے. چلیے، فیضا جات تامہ، وقوع قیامت پر جب آئے گا بڑا حادثہ، قیامت کا بڑا حادثہ ہے نا، تامہ منا حادثہ، کو برا منا بڑا، پر جب آئے گا حادثہ بڑا، یوم یتذکر الانسان، اس دن یاد کرے گا انسان اپنی تمام کمائیوں کو، سامنے ہوں گی یاد کرے گا، اور ظاہر کی جائے گی جہنم واسطے ان لوگوں کے جو دیکھیں گے، مطلب ہے سب لوگوں کے لیے. فام با منتغا، انجام مجرمی، جس نے سرکشی کی اور پسند کیا دنیاوی زندگی کو آخرت کے اوپر، فین الجحیم، انجام اس کا جہنم اس کا ٹھکانہ. وام با من خاف، انجام متقین، جو ڈر گیا اپنے رب کی پیشی سے اور روک کے رکھا اپنے نفس کو حرام خواہشات سے، پس بے شک جنت یہ اس کا ثمرہ ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. یا سالونہ کا شکوہ، جب حضرت فرماتے تھے قیامت آنی ہے تو کہتے تھے بتاؤ کب آنی ہے، تو پھر میں سوال کرتے ہیں آپ سے انادان قیامت کے بارے میں کہ کب ہوگا وقوع اس کا، آپ ان کو جواب دیں گے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب فی مانتا من ذکرہ، جب تجھے اس کا علم ہی نہیں تو بیچ کس فکر کا ہے تو اس کے بیان کرنے سے، صاف ان کو کہہ دو الی رب کا مل تہا، تیرے رب کی طرف انتہا ہے اس کے علم کی، انما انت منظر من یخشاہ، فریضہ رسول، سوائے اس کے تو ڈرانے والا ہے اس شخص کو جو ڈرتا ہے اس سے، تعین کا پتہ اللہ کو ہے۔ کانہم یوم یرونا لم یلبسوا، یا غور فرمانا، شدت یوم قیامت لکھ لو اور معنی میں غور کرو، شدت یوم قیامت، اے یوم یرونہا کا معنی پہلے کرو، کانہم کا معنی بعد میں کرنا چاہیے، سمجھ رہے ہو؟ اچھا جی، جس دن کہ دیکھیں گے اس قیامت کو تو گمان کیا کریں گے، کانہم لم یلبسوا، کیا جس دن دیکھیں گے نا قیامت کو تو کیا گمان کریں گے، کانہم لم یلبسوا، گویا کہ نہ ٹھہرے تھے دنیا کے اندر مگر ایک شام یا اس کی صبح، اس کی سختی دیکھیں نا تو قیامت معمولی ہو جائے گی۔ اچھا جی، شہید اسلام .com، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر۔ www.shahideislam.com